Купальскія васількі. Як хутка ўсё наўкол заціхла, дзявочы смех, дзіцячы крык, агідны вуркат матацыкла, ляннейчай студні корбы скрып. А быў жа час. Купальскай ноччу не спалі ў вёсцы да зары, ганялі ведзьму па тарочу. Агні палілі на гары, спявалі песні і скакалі, вянкі пускалі на ваду, і кветку папараць шукалі, з жыццём і доляй не ў ладу. Нічога з колішняга свята не засталося ўжо. Няма. А раз няма, праблема знята, зняла гісторыя сама. Цытата гэтая ў Сцяпана сядзела ў чэрапе як косць. Праблема знята для вас, пана, а для мяне праблема ёсць. Вось не палілі вогнішч хлопцы, вянкоў дзяўчаты не вілі. Дзень цэлы дзюбалі па стопцы, ячмурэўшы спаць ляглі. Вячорка, седзячы на лаўцы, курыў так прагна, быў з запас і ўжо хацеў было падацца на вышкі ў пуню ў самы раз, калі пачуў, што нехта вулкай ідзе ад школы ў гэты бок, абцасы тахкаюць негулкай часта, лёгкі шпаркі крок. Вячорка ўраз насцеражыўся, ператварыўся ўвесь у слых, разгледзеў постаць, падхапіўся і зноў замёр, стаіўшы дых. Яго заўважылі таксама і замарудзілі хаду. Няўжо яна, няўжо Мар'яна, на шчасце мне ці на бяду? А постаць крутк і шыбкім крокам назад у морак цішыню. «Пастойце!» – выгукнуў Вячорка. Я ўсё адно вас даганю. Нібы цяцюк рвануўся з месца з тупой сажнёвай наўздагон, яна стаяла. Дзе ж ёй дзецца, калі пазваў не хтось, а ён? Вы што пусціліся на ўцёкі, як бы я звер, што з'есць ураз? І ён пачуў уздых глыбокі. Я не чакала ўбачыць вас, я толькі думала, прайдуся, бо спаць не хочацца зусім. Балючай марай светларусай яна стаяла перад ім. Той сон пакутлівы, што сніўся і вабіў цягам доўгіх год, яму здалося, раптам збыўся, зрабіўся явай для яго. А што, вас мама адпускае адну так позна са двара? Не, я сама. Яна не знае, яна б дазволу не дала. Дык вось якая вы, Мар'яна, ён адабрэння не ўтаіў. Што ж, раз абоім спаць нам рана, дык мо і пройдземся ў дваіх. Як? Згода? Згода? Млайчына? Які ж маршрут мы абяром? Яна паціснула плячыма. Не знаю, хораша кругом. За вёску, можа, ў жытное, дзе ціша долы спавіла. Ага, за вёску. Так даўно я у полі ноччу не была. Вячорка глянуў на кафтанік. А не прастудзіцеся? Так. Ды што вы? Я з загартаваных, мне гэткі холад, а не ў знак. Будь блаславёна тая сіла, што вас прымусіла ўцячы. А і да шукаць ма, дзе згубіла зара вячэрнія ключы. Раптам знойдзем? Вы не супраць, каб мы знайшлі іх дзесьці тут, на вашу мілую прысутнасць? я запісаў бы гэты цуд. Ключы ў возеры ўтанулі, іх месяц знойдзе да відна. А што б вы імі адамкнулі? Цяпер спыталася яна. Я? Адамкнуў бы імі дзверцы той студні у вотчынным двары, адкуль сабе натхненню ў сэрца бяруць музыкі і песняры. Я ўжо даўно адтуль не чэрпаў, не даставаў жывой вады, а без ключоў зары вячэрняй вы не дасягнеце туды? Не, нават нечага і марыць, ключы патрэбны мне, ключы. Яна задумалася, мабыць, маўчала побач ідучы. Маўчала ноч, маўчала неба, свяціўся месяца паўкруг. Калматай коўдрай беласрэбнай засланы быў прырэчны луг. З лагчыны ўезджаным прасёлкам да ўзгорка крочылі яны, і вось у твар дыхнула цёплым, адвечным духам збажаным. І перапёлка ў прывітанне ім пракрычала: «Жаць пара!» Жаданай тайны прачування было ім за павадыра. «Скажыце мне, а што павінна лічыцца шчасцем у жыцці?» «Па мне, з найлепшаю жанчынай, вось гэтак поручкі ісці». І знаць, яна цябе кахае, як ты яе, усёй душой, і што за лёс вас не чакае, табе не зробіцца чужой. І ўсё? Спынілася Мар'яна. І ўсё? А творчасць? А тварыць? Тварыць штодзённа апантана для чалавека, значыць, жыць. А ці не шчасце, поспех, слава, прызнанне публікі? О не, усё, што слава, не цікава, ва ўсякім разе для мяне. Але яна ў вас ёсць, аднак жа і без яе ўжо вы, не вы. За гэта час, відаць, адкажа, маёй немнога тут віны. Мар'яна, гладзячы рукою па шорсткай грыве каласоў, крутнула русай галавою. Не вы віноўнік перш за ўсё. Адной той песні, што ў застоллі сягоння спелі дзеля вас, адной яе было б даволі, каб не ўскладаць віну на час. Прабачце мне, што я, магчыма, бяру занадта смелы тон. Я вам удзячна шчыра-шчыра за светлы талент ваш і плён. Я вашу музыку звычайна па першых гуках пазнаю, што нейкай сілай ачышчальнай душу ў палон бяруць маю. Пачую раптам выпадкова, і ўся да клетачкі адной замру ад нечага такога, што лучыць з вечнасцю самой. І родны кут адразу бачу у светлых днях жыцця свайго, знямею, слухаю і плачу, сама не ведаю чаго. Ад шчасця, можа, ці ад болю, ад крыўды той за нас саміх, што краю роднаму з любоўю не аддаём свой кожны міг. Мар'яна ўся ажно трымцела, уся пылала перад ім, не гаварыла, песню пела, найсветлы ў свеце пела гімн. Сцёпан глядзеў зачаравана ў малады прыгожы твар Дык вось якая вы, Мар'яна, які вам выпаў Божы дар. Но я не знаў, што вы такая, што вы наогул недзе ёсць, што ў роднай вёсцы напаткае мяне на нова маладосць. Я скалясіў не раз, не двойчы, удоўшы ў поперак наш край, як часта радасць біла ў вочы. Глядзі, любуйся, выбірай, і я глядзеў і любаваўся жыццян найпекнаю красой, а выбіраць не парываўся зайздросны лёс, але не мой. Сцяпан адчуў сусвету велічы міг, зліваюцца в адно, ён быў зусім гатоў паверыць, што вось і шчасце, вось яно. Дазвольце, я вас пацалую, сказаў даверліва, як мог. Жагнай, жагнай напрапалую, калі ты ёсць купальскі бог. Цямніся, ноч, світай, світанне, ярыся сонца, днейся дзень, любові і згоды панаванне яднае звеку свет людзей. Розум ставіць спасцярожна непераступнае ледзь-ледзь. Степан Якубович, ці можна адну вам песню вашу спець? Я на паўголаса нягучна. Да калі ласка, буду рад. Даўно са мною неадлучна яе высокі чысты лад. Мар'яна стала строга, сціпла перад маўклівай збажыной, як перад залай чуйна сціхлай у зянні зорнасці начной. Прыйдзі, як снег на кветень маю. Прыйдзі, як бура на зямлю. Не страшна мне, бо я кахаю, не скрушна мне, бо я люблю. Я ўсё сцерплю, я ўсё стрываю і ўсё навек благаслаўлю. Адно адчуй, як я кахаю, адно спазнай, як я люблю. Ці зладжу я з сабой, не знаю, і аб адным цябе малю, не папракай, што я кахаю, не праклінай, што я люблю. Чым шчаслівей Мар'яна пела, так раз пяецца на вяку, тым больш расла ў яго мацнела трывога. Што гэта? Адкуль? Яшчэ ў студэнцкім інтэрнаце ён напісаў яе, пазней у іншым новым варыянце пусціў на волю да людзей. Яе нячаста людзі пелі, не дзіва, песень Мірыяд. Цяпер ён слухаў ва ўтрапенні забыты першы варыянт. Адна душа на ўсю планету калісьці ведала яго, спытаў лед чутна песню гэту, перанялівы. Ад каго? Ад мамы. Значыць, вы, Мар'яна? Альжбеты Францаўны, дачка? Усё было так нечакана, як з неба гром без аблачка. Дачка. На міг сцяло здавіла яму ў грудзях не прадыхнуць. А што вас гэта так здзівіла? Вы не падобныя нічуць. Ён знаў. Ён помніў, што Альжбета ад мужыка пайшла з малой, але што кветка цуд вось гэта яе крывінка. Божа мой, хвіліну цэлую балесна вачэй не зводзячы глядзеў. Дык вось якая наша песня, сказаў працягла на распеў. Мар'яна зразу ж улавіла, што нешта сталася, але ж ёй так хацелася шчасліва абняць увесь прастор без меж, і так паверылася моцна, жыццё для шчасця існуе, што ў сумніцы хоць на момант было б забойчым для яе. Світае ўжо, раса ярдзіцца, я пабягу, а вы пасля са мною разам не ідзіце, убачыць можа хто здаля. Сцяпан цяпер адно заўважыў, што ноч радзее пакрысе. Я буду помніць словы вашы і слухаць песні вашы ўсе. Ужо адбегшыся далёка, яна спынілася, затым звярнула ў бок і ў момант вока у жыцця канула густым. Там нацянькі, відаць, сцяжына, падумаў ён і не ўпапад. Мар'яна вынырнула з жыта і стрымгалоў бяжыць назад, падбегла, быццам бы з купання, і нос, і лоб, і валасы, і дужкі броў, усё да звання ў срэбных кропельках расы, расой намоклі чаравічкі, спаднічка зрошана з бакоў, а каля сэрца невялічкі букет купальскіх васількоў. Іначай цуд прыроды нейкі сатканы з росаў перад ім. Вось падала Сцяпану кветкі аб роднай ніве на ўспамін. «Ты змокла ўся», — сказаў ласкава. Яна ўсміхнулася дармо і засаромлена спытала: «Вы мне напішаце пісьмо? Хоць два радкі, як болей нельга». «Хоць два радкі», — кіўнуў Сцяпан, «да пабачэння», і пабегла у шызы досвітны туман. Альжбета Францаўна паспала зусім не шмат, гадзіны дзве. Пасля гасцей чамусь абвяла, і боль азваўся ў галаве. Спачатку думала з Мар'янай пагаварыць і ўсё сказаць, чаму ёй стала так пагана ад жарту лёдзі, чым не зяць. Адкрыцца ўвогуле на чыста, чым столькі год яна жыла, якой пакутаю цямрыстай, якой іскрынкаю святла. Аля чула, што не зможа душа, зайшлася палыном. Аддасць хай трохі, легла ў ложак і знемаглася цяжкім сном. Што ёй прыснілася, не помніць, але прачнулася яна, адчуўшы страх, якраз у поўнач пры пасках месяца з акна. «Мар'яна!» Рэзкі боль нясцерпны апёк раптоўна, як агнём, яна ўсхапіла са пасцелі і запярэгараць кулём, убегла шырму, адкінула і дых. Аж бецце заняло, здавіла так, аж пахіснула. Мар'яны ў ложку не было. «Мар'яна!» — клікнула. «Мар'яна!» І зразумела, што дарма. Пастель была не расцілана, дачкі няма, яе няма, душа здагадка. Душу здагадка апаліла. «Мар'яна з ім! Канешне, з ім!» І страшна ўсхліпнуўшы, завыла Альжбета ў цераме сваім. Она не плакала, канала, слязьмі давілася ў захліп і руки роспачна ламала перад бездушным зяннем шып. Неўцямна выйшла на падворак, да весніц моўчкі падышла: «Маё ж дзіця, мне будзе вораг». Вось да чаго я дажыла. Світала, шызы морак плыўкі сплываў за куткі, сплываў у закуткі на дзень. У скроні білі дум абрыўкі. Усё. Ніякіх больш надзей, нічога больш. Надзей уласна і не было. А што ж было? А што ж раптоўна так пагасла, сударом рассыпаўшыся ў тло? Магчыма, памяць, што трымала душу на нітацы жывой. Цяпер і памяць не стрывала, ён нават там ужо не твой. Ды вось пачуўся быццам шорах, у сэрцы тахнула яна. Ну так, сцяжынкай на падворак яе дачка ішла з гумна. Але ішла Мар'яна дзіўна, як бы гуляючы з сабой, то рукі белая карцінна шчапляла ў шчэп над галавой, то нагіналася, зрывала травінку, можа, ці лісток да губ прыклаўшы цалавала і адкідала тут жа ў бок. Альжбету, згледзеўшы на ганку, яна апомнілася ў міг: «Ой, будзе мне за прагулянку, ой, мама, што ў вачах тваіх?» Акамянелы, пастарэлы, якісь нядобры і чужы быў матчын твар, нязвыкла белы ў дня і ночы на мяжы. «Ты з кім бадзялася, бадзяга?» «Не трэба, мамчка, пасля». Аж беце раптам стала блага, спаднічка зрошаная ўся. «Ты на яго забудь адразу ж», сказала тонам ледзяным, «і калі ўздумаеш пра заму, што знай, з любым, але не з ім». Мар'яна войкнула, замёрла, губу паціснула губой і моўчкі, горда, непакорна глядзела ўдаль перад сабой, але не бачыла нічога праз слёз гарачую імглу, апроч усмешкі засмучонай ягоных воч, ягоных губ. А потым кінулася ў хату, упала ніцма на пасцель і доўга трэслася ад плачу, ад чорных дум між белых сцен. Ці быў хоць дзень адзін, вечорка, а ці была хоць ноч адна, каб у самотнасці агорклай цябе не ўспомніла яна? Каб не падумала парою, хоць дзесь на тысячнай версце, хоць за апошняю гарою, а лёс усё-такі звядзе і звёў, прыслухаўся нарэшце да крыку змучанай душы і звёў, узрадуйся, ўцецься і дзякуй шчырае скажы. Лёс абышоўся больш чым злосна. Ударыў так, што не стрываць, свая ж дачка. Пакуль не позна, іх стрэчы трэба абарваць. Яе вяло на двор знаёмы, зусім не злосці пачуццё, сляпая роспач, страх няўёмны. Куды ж крутнулася жыццё? Як лёс прыдумаць мог такое? Што не быў торба ў жабрака, усё ў яе найдарагое ад імі родная дачка, што раптам згасне гэткім чынам апошні променьчык надзей, і дзе пакут яе прычына, не волен знаць ніхто з людзей. Крый Бог, каб ён або Мар'яна штось западозрылі, каб ён для якога заарана сцяжынка ў край юнацкіх дзён. Ён для каго кудзёлка Аля, як фільм, што колісь перажыў, забыта так, што ў ноч купалля яе дачку прываражыў. У гэткім роспачным настроі яна ішла прасіць яго, каб ён пакінуў у спакоі Мар'яну, толькі і ўсяго, каб ён знайшоў прыдатны спосаб і даў дзяўчыне зразумець, пасля купальскай ночы ў росах патрэбна ёй працверазець. Альжбета Францаўна застала вячорку ў хаце. Штось чытаў і быў уражаны немала яе прыходам, не чакаў. Чаму адразу першы позірк усё сказаў яму? Бадай. Ну, што спынілася ў парозе? Праходь далей, прашу, сядай. Падаў ёй крэсла. Госця села і, склаўшы рукі ў падале, глядзела моўчкі, а не мела на кветкі ў шклянцы на стале, на васількі, што колісь звыкла, душу ўздымалі над зямлёй, што як прысуд, як лёсу выклік, цяпер стаялі перад ёй. Сцяпан Якубавіч, хачу я табе бяду сваю адкрыць. Няхай душа твая пачуе, як мне нялёгка гаварыць. Яна зялепуха, дурная, хоць у яе ўжо і дыплом. Людскога зла яна не знае, узросшы ў маці пад крылом. Ты пра каго? Я пра Мар'яну. Яна з табой была ўначы. Ты даў ёй выпіць дурнап'яну, і ты мне мусіш памагчы. Ах, вось пра што ты! Усміхнуўся вачыма сумнымі Сцяпан, устаў, цыгаркай зацягнуўся. Ты лічыш гэта дурнап'ян? Так, гэта простае чмурэнне, наш уся як не свая. Прабач, ты робіш вельмі дрэнна. Усё ж старэйшы ты ўдвая. Ты шчасця мець замала будзеш. Як не апомніся, павер, адно жыццё ёй збаламуціш, ды дзякуй, мне ўкароціш век. Не знаў Сцяпан, якая драма, якім агнём у ёй смыліць, што ў ёй дасюль той май, як рана і крываточыць і баліць. Што ўчора першая ж хвіліна, калі спаткаліся яны, яшчэ выразней праявіла далёкі вобраз той вясны. Не знаў ён гэтага, ды бачыў. Усё ў ёй стала на дыбы. Сказаў: «Дарэмна вінаваціш, не прынясу я вам бяды», — сказаў спакойна ў астудзе, удзячны лёсу, што сцярог, і паўтарыў: «Бяды не будзе, а шчасцем, шчасця дай вам Бог». Бята ўжо ёсць. Альжбета рэзка згарнула пальцы ў кулачкі і апантана ўстала з крэсла. «Сцяпан, не руш маёй дачкі. Знайдзі да нас у сэрцы літасць, як брата роднага прашу, малю найшчыраю малітвай, не даканай маю душу. Даруй, ты быў мой Бог, мой віцязь. Дык не пазбаў мяне жыцця, не дай. Не дай мне ўзненавідзець маё адзінае дзіця. Калі ж не ўстыджаны ўчарашнім яе ты ўцягнеш у капкан, праклёнам маці, самым страшным, я пракляну цябе, Сцяпан. Узрушана выпаліўшы гэта, запалымнела як агонь і за парог. Чакай, Альжбета! Гукнуў вячорка наўздагон, але яна хоць і пачула, не запынілася ў дзвярах, паўз вокны ценем мільганула і ў вулку выбегла з двара. Сцяпан стаяў, маўчаў паніклы, зацяўшы нерваў вузлякі, а на стале, як лёсу выклік, сінелі кветкі-васількі.